Ken Thomas. Barack Obama zorganizował wielkanocne szukanie jaja, zabawę dla dzieci i prominentów w ogrodach Białego Domu i sam też przyłączył się do tej zabawy, bo wiadomo, jest człowiekiem, który równo ze swoimi obywatelami, prawda, zasiada do stołu i tak dalej. I to, co znalazł, przekroczyło najśmielsze oczekiwania. Na pewno nie spodziewał się, że znajdzie coś takiego. Znalazł kościół w Białym Domu. Naprawdę, autentyczny kościół, taki biały, wielki budynek z krzyżem, nie? Było tam, naprawdę, nie wiedział. We've had every official in Hawaii, Democrat and Republican, every news outlet that has investigated this, confirm that, yes, in fact, I was born in Hawaii, August 4th, 1961, in Kapi'olani Hospital. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym agencie. Dzisiaj podsumowujemy 17 tydzień 2011 roku. 10 newsów, które nie znalazło, których nie dało rady znaleźć na pierwszych, drugich, trzecich stronach w ostatnim tygodniu. Skończyły się wakacje, dla mnie przynajmniej. Następne wakacje dopiero w lecie. A tak serio, to była pierwsza poważna przerwa w emisji Agent Tomasza. Skończył się program ograniczania emisji CO2 w naszej audycji. Już teraz będzie CO1, to znaczy co tydzień. Przez kwiecień było ograniczenie emisji CO2, czyli dodawaliśmy co drugi odcinek. Co drugi tydzień było podsumowanie. Teraz już przechodzimy do takiej standardowej formy, która przyświecała nam już, nie wiem, 20 parę tygodni tak naprawdę. Toczymy ten bój o normalność. Miałem przerwę, rzeczywiście wymyśliłem sobie takie wakacje, było dużo innych projektów do zrobienia, częściowo udało mi się je zrealizować, częściowo przerzucone zostały na święto pracy i dalsze dni, czyli na maj. I tak jak chyba każdy Polak, w momencie, w którym muszę z powrotem zacząć pracę i kończy się urlop, czuję, że jestem jeszcze bardziej zmęczony niż kiedy ten urlop zaczynałem. Teraz mam tak naprawdę wrażenie, że powinienem sobie zrobić kilka tygodni przerwy od polityki, od socjologii, od szukania wszystkiego w gazetach, poszukiwania tego w internecie przede wszystkim, na przeróżnych portalach, udokumentowywania, sprawdzania wiarygodności jakiejkolwiek tych informacji, bo to jest czasami, to jest ważniejsze tak naprawdę, znaleźć jakąś informację to jeszcze nie jest problem. I przyznam szczerze, że przez ostatnie dwa tygodnie, bo dwa tygodnie temu ostatnio się słyszeliśmy, chciałem odpocząć. Troszeczkę się zdystansować, wymyśleć może inną formułę, może coś, nie wiem, przeresetować troszeczkę umysł, odpocząć od polityki. I chyba przez to dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny od poprzednich, ale nie dlatego, że coś konkretnego wymyśliłem i naprawdę wpadłem na świetny pomysł, ponieważ na żaden pomysł nie wpadłem. Co najwyżej może doszedłem do wniosku, że forma Agent Tomasza jest odpowiednia, wystarczająca na dzisiejsze czasy i do następnej rewolucji jeszcze troszeczkę nam zostało. Póki co wypełniamy jakąś lukę i jest wesoło. Natomiast ten odcinek będzie inny, ponieważ zazwyczaj staram się być na bieżąco z tym, co jest w mediach i jednocześnie do audycji wybierać rzeczy, które się w mediach nie pojawiły. A w tych ostatnich dwóch tygodniach tak naprawdę mediów nie oglądałem, więc być może to, co dzisiaj wybrałem do odcinka, jest po prostu rzeczą, zbiorem jakichś faktów, które wydały mi się w jakiś sposób ciekawe i które, jak podejrzewam, nie znalazły się tak czy inaczej w polskich mediach. Znaczy, okej, wzmianki oczywiście znajdują się gdzieś tam na blogach, na salonie czasem znajdują się. To wszystko, no w końcu ja to gdzieś skądś wyciągnąłem, skądś to znalazłem, co jest dowodem na to, że te rzeczy można znaleźć. Nie piszę przecież tych historii od nowa, ale zbieramy je w tej godzinnej, ponad ostatnio godzinnej audycji do kupy. Podsumowanie dziesiątka, a wcześniej jak co tydzień poczekania, czyli rzeczy, które do tej dziesiątki się nie zmieściła, o których warto wspomnieć. Ja przyznam szczerze, że właśnie tego mi teraz brakuje, bo zazwyczaj na początku agenta zawsze mówiliśmy o tym, co było tematem przewodnim w mediach. Gdzieś oczywiście żyjemy w XXVII wieku, wioska globalna i tak dalej, więc coś gdzieś przez ściany przechodziły do mnie jakieś sygnały, rzeczy, że tam będzie beatyfikacja, prawda, teraz i przez to nie odbędzie się pochód pierwszomajowy, bo wszyscy jadą do Rzymu. To tyle, jeśli z tego co wiem, to jeśli chodzi o Europę. W Stanach Zjednoczonych bardzo poważny temat jest z certyfikatem narodzin Baracka Obamy. I oczywiście poszukując informacji w internecie takich, które by dzisiejszą wypełniły audycję, coś tam na coś się tam natknąłem. To nie jest tak, żebym zupełnie nic nie wiedział. Ale nie mam pojęcia, co w tych głównych megafonach się działo w takim rozumieniu. Nie, że się działo. Moi drodzy, dzisiaj są antyniusy i jedna rzecz a propos rewolucji, to będzie jednak jeszcze jedna taka sprawa. Postaram się zrobić taką małą rzecz. Przez moment w dzisiejszej audycji staniemy się telewizją. Na moment. I do tego nie potrzebujecie dekodera, do tego nie potrzebujecie monitora, do tego nie potrzebujecie nawet mieć oczu otwartych, tak na dobrą sprawę. Radio to sztuka wyobraźni, prawda? Więc ja jako prawdopodobnie najprzystojniejszy prezenter radiowy w Polsce zapraszam Was do wzięcia udziału w takim eksperymencie, ale to za jakiś czas. Teraz przejdźmy sobie spokojnie do poczekalni, rozgrzejemy troszeczkę sprawę, tutaj już zaczną jakieś informacje się pojawiać i w którymś momencie na chwilę włączymy telewizję w radiu, na żywo. Mimo tego, że ta audycja nie jest na żywo i że to będzie troszeczkę bez sensu, spróbujemy. Jak się nie uda, obiecuję, dużo czasu to nie zajmie, więc strata też nie będzie wielka. Szkoda o tym dalej gadać. Przejdźmy w takim razie do poczekalni. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno rywizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. W dzisiejszej poczekalni mnóstwo malutkich karteczek, szybkich strzałów. Mam nadzieję, że szybciutko przez to przejdziemy do głównej dziesiąteczki. Zaczniemy od toastu, żeby nam się dobrze prowadziło samochód dzisiejszy. Koniec z winem i piwem dla funkcjonariuszy we Francji. Po ujawnieniu przez media zdjęć policjantów pijących piwo przed demonstracjami licealistów, które zakończyły się ulicznymi starciami, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych francuski zakazał picia alkoholu na służbie. Tako, bezczelnie. Do tej pory w czasie posiłku spożywanego w tak zwanym terenie, czyli w barze na przykład, każdy członek jednostek szturmowych mógł wypijać ćwierć litra wina albo dwa piwa. Policjanci oburzają się, że MSW traktuje ich jak dzieci i twierdzą, że od kilku lampek lekkiego nikt, prawda, się nie upił. Żądają cofnięcia zakazów, w zamian obiecują, że będą dyskretnie spożywać alkohol w miejscach publicznych. No chodzi tylko o to, żeby ich nikt nie nagrał. Podejrzewam, że tak naprawdę cały czas tankują ostro. Wiadomość teraz z Driftwood. Piosenkarz 34-letni Simon Ledger został oskarżony przez parę Chińczyków, aresztowany, moi drodzy, zamknięty na 24, musiał jakąś tam kaucję ktoś za niego wpłacać, w ogóle przedziwna historia. Został aresztowany za obrazy uczuć narodowych dwójki obywateli Chin, która akurat przechodziła przed barem, w którym śpiewał. Kiedy akurat przechodzili przed tym barem, on zaczął śpiewać Kung Fu Fighting, taki kawałek Carla Douglasa z lat 70. Pamiętacie? Everybody likes Kung Fu Fighting, coś takiego. Chłopak pracuje w tym barze, śpiewa coś tam na keyboardzie, wygrywa do kotleta i właśnie taki się trafił mu przebój, który to przebój w żaden sposób nie obraża niczyich uczuć, ale wystarczyło, że dwójka Chińczyków poczuła się obrażona i natychmiast trzeba było gościa zamknąć, żeby sprawę wyjaśnić. Przecież o coś takiego jak poprawność polityczną nie ma domniemania niewinności. Natychmiast trzeba udowodnić niewinność. No i bardzo fajną rzecz, bo można na Facebooku znaleźć konto tego człowieka. Napisał list do tych dwóch Chińczyków i ten list spuentował takim hasłem What is wrong with you? Pominął literkę R w słowie wrong. Dalej, co mamy? Komisja Europejska planuje wprowadzić dyrektywę, która zobowiąże właścicieli domów do wymiany pryszniców, kranów i spłuczek w ubikacjach na takie, które zużywają mniej wody. Generalnie w przeliczeniu na mieszkanie wyniesie ten koszt jakieś 400 euro. No ale przecież zaoszczędzimy tyle na wodzie, że pewnie nam się zwróci. To oczywiście jest przymusowe, żeby nikt nie miał wątpliwości. Tu znalazłem fajną rzecz z Stock FM, wywiad z panem Grabarczykiem. Minister infrastruktury zapowiada, że miejsc w wagonach może brakować. Jak ludzie będą znowu jeździć, teraz była Wielkanoc, teraz szykują się wakacje i to nie jest jego wina, to nie jest wina PKP, to nie są decyzje urzędników jakieś tam, którzy rozporządzają tymi miejscami, którzy testują te wagony, trzymają, prawda, przesuwają te tabory i tak dalej. Problematyczni są pasażerowie, to oni im odwala czasami, że wstają rano z łóżka i mówią, pojadę gdzieś pociągiem, nie? I przez to są problemy, Wsiąść do pociągu byle jakiego, była taka kiedyś piosenka, w tym momencie absolutnie ta piosenka powinna zostać wycofana z radia, ze wszystkich jakichś leksykonów polskiej muzyki rozrywkowej, dyskoteka 140-latków i tak dalej, ponieważ ona po prostu psuje panu Grabarczykowi. Ja się zastanawiam, jak bardzo ona przysporzyła się do porażki pana Grabarczyka. To winni są pasażerowie. Czyli tak jak było w PRL-u. Towary są w sklepach, tylko zostały wykupione. To, że ich nie ma na półkach, jest winą tylko i wyłącznie klientów. Gdyby klienci nie wykupywali towarów, by tam były. No i tak jest, tak samo jest, dokładnie tak samo jest z PKP. Według pana Grabarczyka, pochodzącego ponoć z prawicowo, centroprawicowo-liberalnej, prokapitalistycznej, wolnorynkowej partii, jaką jest... Już nie pamiętam, z jakiej to on jest partii. Władze kanadyjskiej prowincji New Brunswick rozważają zakazanie instalowania elektrycznych grzejników przypodłogowych, chcąc w ten sposób promować zielone źródło energii. To w ogóle słowo promować i zachęcać. To są takie dwa klucze, nie? To jest jakieś nowe wyraz, zamiast wcisnąć na siłę w zęby ci chamie, niewykształcone, mówi się promować i tak dalej, zachęcać. Planem jest podwyższenie opłat za korzystanie z ogrzewania ci, którzy mają już te ogrzewania podłogowe, a w przyszłości zakazanie w ogóle używania ogrzewania podłogowego. A w walce z globalnym ociepleniem i generalnie w całej tej dekarbonizacji tak zwanej, od czegoś trzeba zacząć, więc najlepiej zacząć od podłogi, prawda? Proste. Aha, w San Diego wyszedł poradnik, to Associated Press wypuściło taką fajną, fajną notkę, wyszedł poradnik dla oficerów w wojsku, którzy teraz muszą się przyzwyczaić do tego, że na przykład ich koledzy będą uczestniczyć w paradach gejowskich i że skończyła się ta chyba 14 czy ilość tam letnia polityka don't ask, don't tell. Teraz już geje będą otwarci. Ja się zastanawiam, czy mogą być w wojsku. Zawsze byli, tak naprawdę z tym nie było większego problemu. Zastanawiam się, czy w ramach tej poprawności politycznej, nie wiem, będzie jakiś pomysł, żeby na przykład troszeczkę urozmaicić stroje, te mundury tych żołnierzy, prawda? Bo to już przecież nikt nie myśli o tym logicznie, że wojsko to może służyć do jakiegoś tam odbijania zakładników, do jakiegoś strzelania, do przeprowadzania jakichś militarnych operacji. To już jest jakiś taki klub, trudno powiedzieć, wzajemnej adoracji. Szczególnie w kwestii udziału, prawda, problemu tutaj, tej dyskusji na temat upodobań seksualnych, ale może jakieś takie moro w takich bardziej różowo, nie wiem, miękkich barwach by się przydało, tak żeby się można było na przykład zakamuflować w barze dla gejów. Kto wie, może ktoś kiedyś po prostu w barze dla gejów, może będzie trzeba kiedyś po prostu odbijać gejów z baru. Odbijać, to też cholera. No zobacz, teraz jak w ogóle zmienia się sens niektórych słów, bo do tej pory się odbijało zakładników. Teraz słowo odbić będzie, że odbił mi kolegę, prawda? Bez sensu. Dobra, jedźmy dalej. A w każdym razie notka jest taka, memo dostali chłopaki, jak się mają zachowywać, jeśli będą słyszeć w przebieralniach głośne dowcipy na temat gejów czy coś takiego, to mają zameldować, zacząć od nagany, że takich dowcipów się teraz już nie toleruje. Teraz się dowcipów nie toleruje. Dobra. Aha, i a propos tego... Superman. Pamiętacie takiego gościa? On, tak powiem, nawet w barze dla gejów by się całkowicie spokojnie odnalazł. Moi drodzy, Superman w ostatnim odcinku swoich przygód, dokładnie w 900. wydaniu opowieści o swoich przygodach, zapowiedział, że zrezygnuje, odda, że tak powiem, swoje obywatelstwo. Zrezygnował z obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. I ja się też zastanawiam, kiedy on tak naprawdę stał się obywatelem Stanów Zjednoczonych, bo tak jego planeta wyleciała w powietrze, on spadł na Ziemię, znalazła go para takich dziadków, to tak było coś takiego w filmie, nie? No ale chyba mu coś musieli załatwić, jakieś papiery tak naprawdę, bo on zaczął chodzić nagle do podstawówki, podnosić traktory i robić takie różne rzeczy. Kto widział pierwszą część Supermana, ten wie, o czym mówię doskonale. I teraz był jakiś komiks, w którym okazało się, że Superman wspomaga protestujących w Iranie przeciwników tamtejszego reżimu. Ja komiksu nie czytałem, czytałem jakieś skróty i przyznam szczerze, że skróty tego komiksu wzajemnie sobie zaprzeczały, więc to generalnie chodziło coś o Iran, chodziło o to, że tam były jakieś manifestacje i Superman wziął udział w Iranie, poleciał tam szybciutko do Iranu, stanął w kolejce, brał udział w takiej manifestacji i potem okazało się, że Pentagon ma z tym problem, więc on stwierdził, że już nie będzie obywatelem Stanów Zjednoczonych, tylko superbohaterowie wszystkich krajów, łączcie się, będzie, prawda, internacjonał superbohaterów i on będzie obywatelem wszechświata, już nie kraju. Czyli kończymy z nacjonalizmem w przypadku Supermana, a jeszcze oczywiście tam jest takie hasło, które się pojawiło, prawda, sprawiedliwość i amerykański sposób już nie wystarczą. To cytat za Supermanem, oczywiście. To też coś o Supermanach w zasadzie będzie. Od 1 lipca ciężarówki i autobusy będą płaciły myto, które jest znacznie droższe od winiet. Przewoźnicy ostrzegają, że będą musieli podnieść ceny frachtu. Po 1 lipca, gdy na wybranych drogach krajowych zacznie obowiązywać elektroniczne myto, w przeliczeniu na przejechany kilometr jest do 9 razy droższe od winiet. Przewoźnicy będą musieli podnieść ceny nawet o 40%. Co wymaga komentarza? Jeszcze takie malutkie koszty, które będziemy musieli ponieść w związku z tym, że obejmujemy prezydencję w Unii Europejskiej, ochrona będzie kosztować ochrona zagranicznych delegacji, spotkania, prezydencja i tak dalej. POR, policja, straż graniczna zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. To może to tak jak się reklamowało Euro 2012, że dzięki temu, że organizujemy tam konkurs tej piłki, to może dzięki temu będziemy mieli ładne boisko wreszcie kiedyś jakieś. Mieliśmy, ale może będziemy mieli więcej. Może się, nie wiem, coś z dziesięcioleciem zrobi. Tak jakby bez tej motywacji Euro 2012 nie można było nic zrobić. Teraz się okazuje, że nawet z tą motywacją też. Ale tak naprawdę tu chodzi o prezydencję. I prezydencję też się teraz próbuje wciskać. I koszty, które poniesiemy, czyli 37 milionów złotych, między innymi to jest ochrona. To jest tylko i wyłącznie ochrona tego. To nie nic więcej. Nie mówimy tu o cateringach, nie mówimy tu o niczym. O żadnych hotelach, przejazdach, nic. To jest tylko ochrona. 37 milionów złotych. Spotkania polityków, ekspertów, etc. będą się... Dobrze, że polityków jest przecinek ekspertów. Dobrze, że nie jasno tutaj Państwowa Agencja Prasowa oddziela polityków od ekspertów. Słusznie. Będą się odbywać w 5 miastach. Sopot, Wrocław, Kraków, między innymi, bo to już 3. To nie wiem, ekspert tego nie pisał. Co z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa stanowi duże wyzwanie. Właśnie. Może byłoby taniej, gdyby te spotkania odbywały się na przykład w Świdniku, gdzieś pod Warszawą, w jakimś miasteczku i, nie wiem, powiedzmy na Helu. Hel to łatwo obronić, wystarczy tam statkami dookoła zrobić ten most powietrzny i tak dalej. I spokój, nie? Dlaczego akurat musi to być Wrocław, Warszawa czy Kraków? To powinna być jakaś cicha wieś w ogóle pod Nowym Targiem. Oscypki by były inne narodowe produkty chronione przez Unię i tak dalej. Byłoby świetnie, też by się podejrzewam dogadali, a może nawet lepiej by się dogadali niż w tych dużych miastach. Gdzie tyle pokus przecież. No dobra, to dalej, że o tym powołano jakieś zespoły wojewódzkie, to bez sensu. MSWiA prowadzi na bieżąco analizę zagrożeń terrorystycznych i tych związanych z protestami, które mogą mieć miejsce podczas spotkań w trakcie prezydencji. Sprzęt zakupiony na potrzeby prezydencji będzie wykorzystany także przy zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Będzie też użyty? Pytanie, czy będzie też zaksięgowany jako koszt Euro 2012. No to łatwiutko zrobić przekręt. Teraz wiadomość a propos firmy Macintosh, a propos jabłuszka. Chłopaki z takiego raportu, jak brudne są twoje dane. Jak brudne są twoje dane, to jest taki raport, który jest ogłaszany przez Greenpeace. Generalnie polega to na tym, że jeśli jesteś firmą internetową, to trudno powiedzieć, żebyś przysparzał, czy zapobiegał, czy cokolwiek robił w związku z globalnym ociepleniem, dekarbonizacją i tak dalej. Natomiast może się okazać, że zachowujesz te serwery w miejscach, które na przykład korzystają ze starodawnych systemów ogrzewania i tak dalej, i wtedy dostajesz ujemne punkty. Jeśli masz te swoje dyski podpięte do wentylatorów, takich wiatrowych, prawda, no to wtedy masz plusy. Oczywiście żadna szanująca się firma nie podepnie żadnego elektronicznego sprzętu do wentylatora, znaczy do wiatraka, bo wie, czym to grozi, prawda, wie, jaka tam jest, więc używa się zwykłych źródeł prądu, jeśli robi się poważny interes, używa się poważnych środków. No ale wtedy też poważnie dostaje się bęcki od Greenpeace'u i niestety firma Apple znalazła się na samym dole listy, co akurat w przypadku tej listy oznacza to, że jest z nią najgorzej. Mają dużo serwerów i tak dalej, i tak dalej. I jak mówi tutaj pan Gary Cook, który jest odpowiedzialny właśnie za politykę medialną, elektroniczną, za cały IT Greenpeace'u, mówi, że konsumenci chcieliby wiedzieć, że kiedy wrzucają film wideo albo czatują ze sobą na Facebooku, to w ten sposób nie przyczyniają się do globalnego ocieplenia, tudzież kolejnych Fukushimas, czyli kolejnych Fukushim, tak? Kolejnych tragedii, taka jaka ostatnio miała miejsce. W przypadku Apple nie mają tej pewności, tudzież nawet teraz już mają, dzięki Greenpeace'owi, mają pewność, że się przyczyniają właśnie, korzystając z produktów firmy Apple, zwiększasz prawdopodobieństwo, że znowu jakaś Fukushima się wydarzy w niedalekiej przyszłości oraz też, prawda, z tym globalnym ociepleniem jesteś troszeczkę na bakier. Miejmy nadzieję, że ta informacja dotrze do Alberta Gora. On na pewno coś zaradzi. Albert Gore siedzi w Radzie Nadzorczej Apple, więc podejrzewam, że koniecznie. To teraz już w tym momencie się nie wymiga. Musi coś z tym zrobić. Aha, no jeszcze ustawa zakazująca sprzedaży w szkołach i na uczelniach niezdrowej żywności została zatwierdzona przez chilijski senat. Liczą jeszcze tylko dzieci, które lubią chipsy i hamburgery, liczą na to, że jeszcze pan prezydent tą ustawę może zawetować. Cała nadzieja w takim razie w panu Sebastianie Pinera. My skończyliśmy poczekalnie. Przechodzimy do głównego dania dzisiejszej kolacji, czyli 10 newsów, które nie znalazło się na pierwszych stronach gazet, portali informacyjnych, czegokolwiek, co jest, co ma misję informowania nas o tym, co się dzieje w świecie. Agent Tomasz, audycja uzupełniająca, tak można byłoby to nazwać. Okej, przed nami... Agent Tomasz. Colonel Gaddafi is not only an enemy of the United States. His record of subversion and aggression against the neighboring states in Africa is well documented and well known. There is no security, no safety in the appeasement of either. Our most effective alliance, NATO, has taken command of the enforcement of the arms embargo and the no-fly zone. So while I will never minimize the costs involved in military action, I am convinced that a failure to act in Libya would have carried a far greater price for America. Most important thing that the news can do is give people the facts. Numer 10. No i ładnie, lokalne władze Lampedusy przeznaczą 1,5 miliona euro. To jest mała wysepka, 5 tysięcy mieszkańców Włochy. Między Tunezją a Włochami, takie coś małego. Tam nawet lotnisko jest, żeby było śmiesznie. I nieważne, 1,5 miliona euro są gotowe przeznaczyć, żeby pozbyć się kutrów, statków i łajb, czegokolwiek, o tam różnej wyporności, różnego typu wynalazków, które, na których przypłynęli uchodźcy z Tunezji. Informacją w zasadzie nie jest to, że oni wydadzą na to półtora miliona euro na to, żeby się czegoś pozbyć, ale z 210 jednostek, to nie jest tak dużo tak naprawdę. Tylko przyznam szczerze, że nie wiedziałem, jak inaczej zacząć tej całej historii, ponieważ w którymś momencie doszło do tego, że na tej Lampedusie było 30 tysięcy uchodźców z Tunezji. Włochy wcześniej płaciły strażom przybrzeżnym tunezyjskim, żeby trzymały swoich ziomków w swoich granicach. Jak tam się zaczęły te wszystkie facebookowe rewolucje dziać, no to kwestia pękła i nagle na tej Lampedusie wybuchł jakiś totalny kryzys. Ten minister spraw wewnętrznych Maroni włoski, o którym tutaj mówiliśmy nawet już miesiąc czy dwa miesiące temu, o tym, on próbował wyciągnąć jakieś pieniądze z Francji, z Berlina i tak dalej. Generalnie pokazano mu figę i on ostatnio też pokazał figę i stwierdził, że on sobie z tym poradzi. Zrobili dwie rzeczy. Jedna rzecz to 5 kwietnia podpisali układ z Tunezją tak, żeby z powrotem wysyłać do Tunezji tych, co tam przypłynęli na tą Lampedusę. Właśnie po nich zostały łódki. Ale wszyscy ci, którzy do 5 czy 6, nie pamiętam już teraz, którzy tam przybyli przed 6 kwietnia generalnie, mogą robić co chcą i dostali od Włochów pozwolenie na tymczasowe siedzenie w Europie, w strefie Schengen generalnie. I tu się zaczyna prawdziwy temat tej informacji, czyli Schengen. Ponieważ oni mieli tak, część tych Tunezyjczyków gada po francusku, więc natychmiast stwierdzili, że pojadą do swoich ziomków we Francji. A Francuzi już mają troszeczkę przesyt tego multikulti, o czym też wiele razy w agencie mówiliśmy tutaj. I zrobili przedziwną rzecz, że zablokowali w zeszłą niedzielę pociągi na cały dzień, które jechały z Włoch do Francji. Na co Włosi się oburzyli, że przecież Francja nie respektuje ideałów sierpnia, nie respektuje Schengen, więc jakim prawem? Na co Francuzi powiedzieli, że to wy nie respektujecie strefy Schengen, ponieważ wystawiacie jakieś fikcyjne papiery i wpuszczacie do strefy Schengen, która jest pozbawiona wewnętrznych granic, ziomali z Tunezji. I tak się nie godzi. No i Francuzi kłócili się z Włochami i teraz się okazuje, że dopiero będziemy czekać do połowy maja na to, żeby Komisja Europejska zareagowała i powiedziała, co tak naprawdę oznacza strefa Schengen i o co tak naprawdę w tym chodzi. Ponoć szybciej ma się to wydarzyć. Przyznam, że kilka dat słyszałem o tym, że ma pierwsze spotkanie w Komisji Europejskiej ma być już 4 maja, więc warto mieć oko i ucho na pulsie, że tak powiem, w przyszłym tygodniu, jeśli chodzi o definicję słowa Schengen i strefy Schengen. Czym tak naprawdę jest? Czy ten traktat Schengen ma być reformowany, czy nie. Naprawdę to jest rzecz przed nami i chyba o tym dopiero za tydzień tak naprawdę powinienem powiedzieć jako o czymś, co się wydarzyło, jako podsumowanie jakiegoś tygodnia, ale stwierdziłem, że nie, że lepiej wyprzedzić ten fakt i mieć pewną wrażliwość w tym kierunku w następnych dniach. Bo o co generalnie tak chodzi z Schengen? To nie chodzi o to, żebyśmy tutaj sobie tłumaczyli, na czym to generalnie się opiera, bo o tym mniej więcej wiemy. Jak tylko w 2004 roku sprzedawano nam ideę Unii Europejskiej, to tak naprawdę sprzedawano nam Schengen. Jak dzisiaj jakiegokolwiek studenta się zapyta, co jest fajnego w Unii Europejskiej, to się okazuje, że mówi o Schengen. To będzie większość przypadków. Z tego, co ja tak mam czasami, ludzie mówią, dobra, co to znaczy eurosceptyk, co to znaczy uniosceptyk, czym się różnią te dwie rzeczy, co jest według ciebie fajne w Unii Europejskiej. Zapytajcie swojego znajomego przy jakiejkolwiek byle okazji. On zacznie chwalić Schengen. Dobra, ale zapytajcie mu w takim razie, co z Norwegią, co z Liechtenstein, co z Islandią, co ze Szwajcarią i tak dalej. One nie są w Unii Europejskiej, a są w Schengen, prawda? Wielka Brytania, Irlandia, Bułgaria, Rumunia, Cypr nie jest w Schengen, a jest w Unii Europejskiej. No ale jak wiemy, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Silvio Berlusconi się dogadał z Sarkozym, napisali wspólny list, pogodzili się jako narody generalnie, napisali wspólny list do Komisji Europejskiej, właśnie apelując o redefinicję tego pojęcia. Sytuacja związana z migracją w rejonie Morza Śródziemnego może błyskawicznie rozwinąć się w prawdziwy kryzys mogący podkopać zaufanie, jakie nasi obywatele pokładają w prawie do swobodnego przemieszczania się. To tak naprawdę wiele w tym liście nie napisali, ale rzecznik Komisji Europejskiej Oliver Bailey już na to odpowiedział. Nie chodzi w żadnym wypadku o zawieszenie Schengen. To nie jest możliwe, chyba że jakiś kraj chce wyjść z Unii Europejskiej. To, co jest możliwe, to czasowe przywrócenie kontroli granicznych, ale tylko w ściśle określonych warunkach. Moi drodzy, Unia Europejska drży troszeczkę w podstawach i teraz zaczyna też drżeć troszeczkę Schengen i głównie przez ideały unijne, jak się okazuje. Numer 9. Nawet jeśli Barack Obama udowodni to, że urodził się na terenie Stanów Zjednoczonych, to inny jego postępowy kolega, gubernator Schwarzenegger, już takiego czegoś nie przepchnie. Tu wszyscy wiedzą, że urodził się w Austrii. Miał chrapkę kiedyś na bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Marzyło mu się to. Już chyba jedyne, co mu wtedy zostało, to Oscara dostać za jakąś rolę filmową. Ale wie, że tego nie osiągnie nigdy, więc może łatwiej zostać prezydentem. PR-owcy Schwarzeneggera doradzili mu, że jednak jest remedium na jego kompleksy prezydenckie. Może zostać prezydentem Unii Europejskiej. Oprócz tego, że w ogóle 80% ludzi w Unii Europejskiej nie kuma, że w ogóle istnieje coś takiego jak prezydent Unii Europejskiej, istnieje takie stanowisko, istnieje taki honor, że można być prezydentem Unii Europejskiej, no to zastanawiają się koledzy, zarówno PR-owcy Schwarzeneggera, jak i, prawda, uniokraci. I pojawiają się głosy, że może być to całkiem ciekawy pomysł. Gdyby Arnold został prezydentem, jestem przekonany, że wszyscy by wtedy wiedzieli, że istnieje stanowisko prezydenta Unii Europejskiej. Newsweek podał niedawno, że oczywiście Schwarzenegger jeszcze się nie zdecydował. To coś jak Donald Trump, który nie może się zdecydować, czy kandydować, czy nie. Nie zdecydował, co będzie dalej robił. Doradcy go namawiają, by powrócił do Europy i stanął do wyścigu o fotel prezydenta Unii. To trzeba by najpierw napisać reguły, jak się staje do takiego wyścigu, bo nie wiem, bo pan Rompuy chyba nie byłby w stanie odpowiedzieć, w jaki sposób został prezydentem Unii. Powiedzmy, pan Komorowski by powiedział, tak, wystartowałem w wyborach, zostałem wyłoniony tam z jakiejś organizacji politycznej i zostałem prezydentem po zdobyciu większości głosów. Fajnie. Pan Van Rompuy nie mógłby takiej podobnej historii wyłonić. Coś by zaczął pewnie kluczyć, że na mocy jakiegoś paragrafu i na tym skończyłoby się wielkie halo, zainteresowanie tym, co miałby do powiedzenia. Francuzi nie zgodzą się, żeby prezydentem Unii Europejskiej został Niemiec, Niemcy będą przeciwko Włochowi, a co powiedzą na człowieka, który urodził się w Europie, odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych, ale może wrócić, aby stać się dla Zjednoczonej Europy takim Jerzym Waszyngtonem czy Thomasem Jeffersonem, pyta doradca Schwarzeneggera Terry Timmen. Fajnie. A tak naprawdę miałem w tym newsie powiedzieć o tym, że Komisja Europejska planuje wprowadzić coś takiego jak paneuropejska karta wyborcza. Tak naprawdę przez tego Schwarzeneggera biednego, a jeszcze wcześniej przez Obamę, chciałem dojść do paneuropejskiej listy. Chodzi generalnie o to, żeby w Unii Europejskiej pojawiły się listy wyborcze z kandydatami na terenie całego kontynentu. Bo taka sama lista wyborcza. Wyobraźcie to sobie. Do tej pory jest to lokalnie. Polacy głosują tu, Francuzi tu, Hiszpanie tu. Wszyscy mniej więcej znają tych swoich gości. Nowy pomysł się pojawił, moi drodzy. Tylko, że oczywiście PAP mówi, że powrócił pomysł prawdziwie europejskich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mowa trawa oczywiście, bo co to znaczy prawdziwie europejskie wybory? Czyli mielibyśmy wielką kartę, nie wiem ilu tam, 2000 nazwisk, każdy by taką kartę dostał, taka sama karta była właśnie we Francji, Hiszpanii czy w Polsce i tam byśmy wśród tych nazwisk, oczywiście wszystkich doskonale znanych nam polityków, wybierali tych, którzy mieliby ostatecznie zasiąść w Europarlamencie. Jednak by nie robić od razu rewolucji, europosłowie zaproponowali, by tylko 25 z 750 tych deputowanych do Europarlamentu było wybieranych w następnych wyborach z jednej paneuropejskiej listy, na próbę. Reszta nadal wybierana byłaby z list narodowych, różnych, w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z raportem polityka o imieniu Duff, gdzieś tu miałem, było napisane, że jest liberałem, ale to chyba nie jest dobry pomysł. No, Andrew Duff, generalnie. Znamy tego pana? Nic wielkiego się nie stało. Zgodnie z raportem pana Duffa, obywatele otrzymaliby dwie karty do głosowania w wyborach do parlamentu, jedną z krajową, drugą z kandydatami z całej Unii Europejskiej. Te propozycje, jeśli przejdą, zmienią wybory do Parlamentu Europejskiego, nadadzą europejski wymiar kampaniom. To ważny krok naprzód dla demokracji postnarodowej, komentuje Duff. Demokracja postnarodowa. To też bardzo dobrze wiedzieć, że takie terminy troszeczkę już coraz częściej się pojawiają tak naprawdę. I panu Duffowi marzy się, że z takich właśnie paneuropejskich wyborów wyłoniony zostanie w 2014 roku nowy przewodniczący Komisji Europejskiej, następca pana José Barroso. Pytanie, czy pan José Barroso tutaj tą propozycję pana Duffa odebrałby jako obrazę? Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, w którymś z wystąpień właśnie w Parlamencie Europejskim coś takiego powiedział, że występowanie, zarzucanie mu, że został niedemokratycznie wybrany, odbiera jako osobistą zniewagę, jak i też brak szacunku dla Parlamentu Europejskiego i całego, prawda, Komisji Europejskiej. A dokładnie miało to miejsce 20 października 2010 roku i, co nie powinno dziwić, było odpowiedzią na hasło rzucone przez Nigela Farage'a, który w tym programie już wielokrotnie się pojawiał. Presidente Barroso. President Barroso. Zazwyczaj nie wtrącam się, jednak dziś chciałbym dodać coś do porządku. Nie po raz pierwszy pan Farage zwraca się do mnie, mówiąc, nie został pan wybrany. Z pewnością nie byłem przez pana, lecz przez cały ten parlament. Wybrano mnie w tajnym głosowaniu przez ten parlament. Pańskie słowa mówiące o tym, że ta komisja, czy ja sam nie zostałem wybrany, odbieram jako brak szacunku do komisji oraz parlamentu, którego jest pan częścią. To, co powiedział, nie za bardzo zgadza się z prawdą. Został wyznaczony i zaakceptowany, a nie wybrany, ale dobra, powiedzmy, że wreszcie nawet ze strony lewicowej pojawiają się takie propozycje, żeby pan Barroso był wybierany demokratycznie. To jest coś, o czym Nigel, pan Barroso, żeby przewodniczący Komisji Europejskiej, nie pan Barroso, bo to raczej nie o to tutaj się rozbija. Nigel Farage wielokrotnie o tym mówił, że ludzie z tej komisji nie są wybierani i nie są usuwani. No to mamy, dobra, zobaczymy. 2014 rok przed nami. No się trochę zostało, nie? Numer 8. Generalny inspektor informacji finansowej podaje w swoim nowym raporcie niewiarygodną, praktycznie dla mnie niemożliwą do jakiegokolwiek zaakceptowania informację. Przy okazji unijnych dotacji dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Chodzi zwłaszcza o te na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej, w skrócie GIF, firma inwestująca w energię, kupowała wiatrak za 1 000 000 zł, piszą. Poprzez fikcyjne transakcje podbijała jego cenę do 5 milionów i na taką sumę otrzymywała dotacje. Tłumaczą się w dzienniku Gazeta Prawna. Ja nie wiem, jak można przez fikcyjne transakcje podbić cenę czegoś i później dostać na to dotację, ale skoro można dostać dotację, skoro istnieją dotacje, no to nic dziwnego, że będą ściemy. No to było od początku wiadome. Część zysku szła za granicę do zaprzyjaźnionej firmy starającej się o podobną dotację. W ten sposób mechanizm mógł być powielany. Ze względu na ogromne dotacje i możliwości ich wyłudzenia, przemysłem energetyki wiatrowej interesują się grupy przestępczości zorganizowanej, podsumowują autorzy sprawozdania. Do prania brudnych pieniędzy często dochodzi też podczas handlu uprawnieniami do emisji CO2. Mechanizm jest prosty. Jedna firma sprzedająca limit informuje kupca o zapłacie VAT w swoim kraju. W rzeczywistości nigdy jednak tego nie robi. Kupiec wypłaca w swoim urzędzie skarbowym kwotę tego podatku, często sięgającą wielu milionów złotych. Po całej transakcji nieuczciwa firma znika. Pranie brudnych pieniędzy, jak donosi tutaj właśnie pan inspektor generalny, jest skomplikowanym procederem, o czym wiemy chociażby z serii filmów o gangu Olsena, w którym bierze często udział wiele podmiotów. Jak patrz wyżej, prawnicy mogą nie mieć świadomości celu całej transakcji. to może zobaczyć dopiero GIF, analizując pełne dane, więc te pełne dane trzeba GIF-owi dostarczyć jak najszybciej. I to rozwiąże problem. Na pewno nie fakt istnienia dotacji, nie fakt tego, że ten system jest tak zrobiony, żeby ta korupcja w ogóle miała się dobrze. Nie, dobra, GIF. To było krótkie, nie? Ale chyba wystarczająco treściwe. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Dobra, przełamujemy teraz standardowe bariery. Zrobimy coś, czego nikt nigdy nie robił w radiu. Puścimy w radiu telewizję, moi drodzy. A ponieważ teraz bardzo mocno toczy się debata a propos certyfikatu urodzenia Baracka, to myślę, że powinniśmy głos oddać telewizji po prostu. Za chwilę Barack Obama będzie o tym opowiadał na antenie na żywo. Oczywiście ta audycja nie jest na żywo, więc troszeczkę jest to już, że tak powiem, po ptokach, ale wiemy, że za chwilę Barack Obama ma pojawić się w Białym Domu i... O, już się pojawił zresztą nawet. O kurczę, jesteśmy troszeczkę do tyłu. Dobra, w takim razie przechodzimy do Białego Domu na żywca. Dobra, już do wcipy. Ach, ale film jest zabawny. Jak wielu z Was wie... Dostarczyliśmy kolejną informację dzisiaj, dodatkową, a propos miejsca, w którym się urodziłem. Sprawa ta trwa już dwa i pół roku, zaczęła się podczas kampanii wyborczej. Przez te dwa lata przyglądałem się z zadziwieniem. Byłem zdziwiony, w tym, jak bardzo ta sprawa jest ważna. Każdy urzędnik na Hawajach, wszystkie media, które się tym zajmowały, potwierdziły, że rzeczywiście w 1961 roku urodziłem się na Hawajach. Fajna ta telewizja. Wrzuciliśmy potwierdzenie tego, że się tam urodziłem. Wrzuciliśmy to na internecie. Ludzie dostarczali dowodów, potwierdzali to, że widzieli ten certyfikat, a on, mimo wszystko, cała sprawa cały czas się toczyła. Teraz, normalnie, to bym się tym nie zajmował, ponieważ różne rzeczy się gada w prasie i nie ma się co tym przejmować. Mam ważniejsze sprawy. Ale dwa tygodnie temu Republikanie, dwa tygodnie temu, kiedy Republikanie pokazali swój plan budżetu, który będzie w ogóle rozwali ten kraj, i kiedy ja przedstawiałem swój budżet, ponieważ musimy inwestować w... to już jest kampania. Musimy inwestować w infrastrukturę i tak dalej. Musimy zapewnić siatkę bezpieczeństwa dla seniorów, nawet pomijając to, że wszystko pożyczamy od Chińczyków. Przez cały ten tydzień dominującą historią nie były te wielkie wybory, których musimy dokonać, tylko był mój certyfikat. I nawet większość z Was tutaj, dziennikarzy waszych stacji, przedstawia tę prawo. Ja bym chciał tutaj przejść do wyższego tematu. Przed nami ogromne wyzwania, kampania przede wszystkim. Wielu z Was, kolesi, szuka pracy. Wszyscy cierpią przez wysokie ceny paliw. Musimy dokonać serii trudnych wyborów na temat, jak zainwestować w przyszłość, a jednocześnie poradzić sobie z deficytem i zbalansować budżet. And this is going to generate huge and serious debates. I to wywoła serię poważnych debat. Ważnych debat. And there are going to be some fierce disagreements. I będą też nieporozumienia, niezgodności itd., itd. Tak demokracja teoretycznie działa. And I'm confident that the American people, ja jestem przekonany, że Amerykanie and America's political leaders, ich liderzy polityczni potrafią zejść się razem w ponadpartyjnym, te tam problemy rozwiązać tak, jak zawsze to robiliśmy. Ale nie zrobimy tego, jeśli będziemy na siebie najeżdżać, atakować. Nie będziemy w stanie tego zrobić, jeśli będziemy wymyślać rzeczy. O, to jest niezłe. I udawać, że fakty nie są faktami. Nie rozwiążemy naszych problemów, jeśli będziemy zajmować się slideshowami i tam różnymi tam ulicznymi szczekaczkami. Żyjemy w poważnych czasach. Mamy potencjał poradzić sobie z... O Jezu. Dobra, nawija. No, reelekcja się szykuje, więc nawija. Jestem pewny, tak dalej, tak, że Ameryka w 2015 zawsze poradzi sobie z problemami i tak dalej. Zajmijmy się poważnymi rzeczami. Zawsze będzie grupa ludzi, do których, nieważne co pokażemy, ta sprawa wciąż będzie aktywna, nie odpoczną, nie odpuszczą. Ale mówię do ogromnej większości z Was, dziennikarzy, nie mamy czasu na takie głupoty. Mamy lepsze rzeczy do zrobienia. Ja mam lepsze rzeczy do zrobienia. Mamy duże problemy, które jestem pewien możemy rozwiązać, o ile wybierzecie mnie na drugą kampanię. Nie takie coś. Dziękuję wszystkim. No i proszę, o proszę. Dobra, zmienimy teraz kanał na moment, na sekundkę, bo tu za dużo, co za dużo, to niezdrowo. O, a tu kolejna prasowa. To znowu jakieś mikrofony, ale chyba to Donald, moi drodzy. Donald T, tylko że nie Donald Tusk, tylko Donald Trump. No, on musi się wypowiedzieć na ten temat, jeśli już Obama rzeczywiście przedstawił jakiś dokument. Dobra, zobaczmy, co u niego słychać. O, dzień dobry. Jestem z siebie bardzo dumny, ponieważ dokonałem coś, do czego nie był nikt inny zdolny. Właśnie mnie poinformowano w moim helikopterze, że nasz prezydent wreszcie pokazał certyfikat swojego urodzenia. Chcę na niego spojrzeć. Mam nadzieję, że to prawda. Prawda, na pewno. Tak, żebyśmy mogli przejść do poważniejszych tematów. Tak, żeby prasa przestała zadawać mi pytania. Powinien to temu to zrobić. Dlaczego tego nie zrobił? Kiedy Clinton o niego pytał? Wszyscy pytali o to. Nie mam pojęcia. Ale jestem... Czuję się naprawdę tutaj zaszczycony, że odegrałem taką dużą rolę w czymś, co, miejmy nadzieję, załatwi tą sprawę. Musimy się przyjrzeć temu, czy to jest prawdziwe, czy to jest odpowiedni dokument, co tam jest napisane, ale mam nadzieję, że wyjdzie ładnie. Jestem dumny, zaszczycony. Teraz możemy gadać o paliwie. Możemy gadać o tym, jak Chińczycy nam dowalają. O OPEC. Znaczy generalnie chodzi o paliwa. Dobra. Możemy przejść do spraw. To jest ciekawe. Dobra, olejmy to, bo już nie można aż tyle tematu, że tak powiem, poświęcać temu jednemu gościowi. Zobaczmy, czy jeszcze są jakieś konferencje prasowe. And before you came today, you had a press Znowu conference. Barack Obama. By the time this airs, it will be all over the world that you outed the Za chwilę cały świat się dowie, że wypuściłeś certyfikat. O, Obama jest już u opry. Super. Jest to znowu potwierdzone, że jesteś prezydentem. Po raz kolejny. Dlaczego tak długo czekałeś? No właśnie, chyba przed chwilą coś musiała to Trumpa oglądać. To wyskoczyło 2,5 roku temu. Skontaktowaliśmy się z departamentem w Hawajach. Czyli miałeś nadzieję, że jednak się tam urodziłeś. Byłem tam, czyli mogę to potwierdzić, pamiętam. A, no dobra, no to skoro Barack Obama to pamięta, że tam się urodził, wydaje mi się, że więcej nic nie potrzeba. No dobra, w takim razie widzicie, krótki przeskok na trzy kanały telewizyjne, wszystko w 10 minut się rozwiązało. Jesteśmy spokojni, wreszcie, tak jak powiedział Donald T., ich Donald T., nie nasz Donald T., możemy zająć się naprawdę konkretnymi sprawami. I nie traktujmy tego w żaden sposób jako jednej z kilku wiadomości, które powinny się znaleźć w polskich mediach, ale się nie znalazły. Oprócz tego mamy całą dziesiątkę i właśnie do niej w tym momencie wracamy. agenttomasz.pl Numer 7. Tak też między innymi starając się odpoczywać od polityki światowej, nie udało mi się odpocząć od Węgier chyba tak naprawdę, o których też troszeczkę głośno się ostatnio wydarzyło. No i też pomyślałem, że coś warto byłoby wrzucić do dzisiejszego agenta a propos Węgier. Nie wiem, czy to są jakieś hity wielkie, szalone. Dwie informacje, bo generalnie tak. Jak tylko usłyszałem, że nowa konstytucja Węgier nie podoba się gościom z Amnesty International, to stwierdziłem, że świetnie. To znaczy, to jest kawał dobrej roboty. Później okazało się, że tą nową konstytucją Węgier zachwyceni są dziennikarze i publicyści z Radia Maryja generalnie. No i tu zacząłem się tym przyglądać, czym tak naprawdę jest ta konstytucja. No i powiedzmy, że na jakimś ogólnym poziomie nie jest to złe. Nie wiem, co daje zmiana nazwy państwa z Węgierskiej Republiki na Węgry. Przyznam szczerze, no coś chyba musi, skoro zmieniają, prawda? Tam odwołanie do wielkiej tradycji węgierskiej i tak dalej, fajnie. Wszystko w porządku. Natomiast dowiedziałem się, że jedna rzecz do mnie doszła. Zapomniano dodać paragraf o unieważnieniu starej konstytucji. Nowa wchodzi od początku 2012 roku, od 1 stycznia, ale stara nie przestaje obowiązywać. Że w nowej konstytucji zazwyczaj trzeba napisać o tym, że kończy się stara. I o tym mówi konstytucjonalista Georgi Kolat. Będzie potrzebna nowelizacja tejże konstytucji, żeby nie obowiązywały dwie naraz. To w takim razie Węgry będą jednocześnie republiką i nie będą republiką. I to może wywołać zamieszanie. Na przykład w serwisach typu Google Maps niesamowity błąd, w ogóle większy niż robak 2000, który miał tam zresetować wszystkie komputery. Od 2012, oprócz tego, że wchodzi kolejna już konstytucja Węgier, to wchodzi też bardzo mocny, wymyślony właśnie przez Tamasa Heinza z Fideszu, to jest polityk tej ponoć prawicowej partii, zakaz palenia. Ten zakaz palenia jest dosyć hardkorowy, no ale też jak większość zakazów palenia jest też troszeczkę żałosny i też troszeczkę śmieszny. Znalazłem w tym nowym zakazie palenia takie coś, że zakazane będzie palenie na podwórkach domów wielorodzinnych pod warunkiem, że będzie zakazane. Natomiast jeśli zgodzi się wspólnota lokatorów minimum 80% głosów, to będzie można palić na podwórkach domków jednorodzinnych. Coś te Węgry dzisiaj strasznie mi mieszają. Nie ma tylko napisane, na jakiej powierzchni, ile metrów kwadratowych musi mieć podwórko takiego wielorodzinnego domu, bo może mieć dużo, prawda? I taki pan stojący na środku wielkiego placu wielorodzinnego domu może sobie palić papierosa i co jeśli? A jeśli by go złapali i nie miałby większości głosów w tej swojej tam społeczności, no to bólnie jakieś 50 tysięcy forintów, co jest mniej więcej 200 euro, jakoś tak. Kary zaczną obowiązywać od 1 kwietnia, żeby było jeszcze weselej, 2012 roku. Tam rząd oblicza, że do tej pory, jak na razie w tym momencie, 40% Węgrów dorosłych pali papierosy. Ta wiadomość o tym zakazie wyszła jednocześnie wiadomością o konstytucji, ale już tak chyba to jest kolejne państwo, które ulega tej modzie na zakaz palenia, więc może jakoś tak to nie przeszło. No plus wiadomość o konstytucji, o tym, że Amnesty International bardzo skrytykowało nową konstytucję Węgier, przyćmiła tą jakże złą wieść dla 40% dorosłych Węgrów. Numer 6. Włosi wycofali się z budowania elektrowni atomowych, jak się niedawno dowiedziałem. Ukraina nie wycofała się jeszcze z brania pieniędzy za coś, co wydarzyło się 26 kwietnia 1986, dobrze mówię? O Czarnobyl mi się rozchodzi oczywiście, moi drodzy. 550 milionów euro na nowy sarkofag w uszkodzonej 25 lat temu przez wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu zebrali we wtorek uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Państw Darczyńców. nie wiem, czy słowo darczyńca, chyba dysponent, jakoś tak, nie? Bo to nie jest, są ich pieniądze, które dają, jakby nie było. Uczestnicy międzynarodowej konferencji państw dysponentów, powiedzmy, składających się na zapewnienie bezpieczeństwa tego obiektu. Czyli kontynuacja mitu Czarnobyla trwa w najlepsze. Ukraina zadeklarowała, że przeznaczy na zapewnienie bezpieczeństwa nieczynnej już elektrowni w Czarnobylu 72,5 milionów euro. Janukowicz informował na początku konferencji w Kijowie, że na budowę nowej osłony nad uszkodzonym czwartym reaktorem czarnobylskiej elektrowni brakuje 740 milionów euro. To jest interes, nie? To jest polityka strachu tak naprawdę. To jest zarabianie na strachu w czystej postaci. Ten strach jest w czystej postaci, zarabianie jest czysty biznes, można powiedzieć, łącznie z tym terenem tak naprawdę. Co dalej? Chcemy, by Czarnobyl stał się bezpieczną ekologicznie strefą. No jak użyli słowa ekologicznie, to na pewno te 740 za chwilę dostaną. Katastrofa w 1986 roku wpłynęła na życie milionów ludzi na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. No tyle pieniędzy, ile zarobili na tym, to rzeczywiście nie bez różnicy. Odczuwamy jej następstwa do dziś, oświadczył podczas konferencji darczyńców, dysponentów powiedzmy, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. No, jak musi płacić, to odczuwa do dziś te konsekwencje, ale wydaje mi się, że José Manuel Barroso co najwyżej odczuwa je, patrzy co rano w lustro. Moi drodzy, ja jestem, troszeczkę się nabijam z tego Czarnobyla, ale to żeby nie było tak, że ja mam jakiś problem z ofiarami tej tragedii, bo tam 30 parę osób jakby nie było, zginęło w Czarnobylu i nie ma się tutaj z czego śmiać, nic wesołego w tym nie ma, natomiast co gorsza, nie to, że nie ma się z czego śmiać, jest nad czym płakać tak naprawdę, bo cały czas dzieje się jakiś dziwny biznes wyciągania pieniędzy z Czarnobyla. No żeby nie być gołosłownym po prostu, to poleciłbym wywiad, jaki został przeprowadzony przez Marcina Rodkiewicza z profesorem Zbigniewem Jaworowskim. To jest człowiek, który od 70 roku przez 17 lat kierował Zakładem Higieny Radiacyjnej w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Obecnie jest przewodniczącym Rady Naukowej KLOR, a reprezentuje Polskę w Komitecie Naukowym ONZ do spraw promieniowania atomowego itd., itd. On właśnie przeprowadził wywiad, który jest dostępny, udzielił wywiadu, który jest dostępny na stronie www.kapitalizm.org. Tudzież wydaje mi się, że wystarczy wpisać w Google po prostu kapitalizm Czarnobyl. Dwa hasła, prościutkie. I wyskakuje hasło mit Czarnobyla zabija i ten wywiad znajduje się na samym górze wyszukiwarki, jak tylko wpiszecie słowo kapitalizm i Czarnobyl obok siebie. Tak więc odsyłam do tego wywiadu. W kategorii jeszcze Czarnobyla tu gdzieś mi przed oczami mignęło. Napisał w związku z 25. rocznicą katastrofy przewodniczący parlamentu Jerzy Buzek, iż wypadek w elektrowni w Czarnobylu był nie tylko ludzką tragedią, ale również lekcją z nadzoru jądrowego. Nie, uwielbiam takie smaczki. Oprócz tego zieloni uważają, że Czarnobyl może się powtórzyć, co potwierdza Fukushima. Nie wiem, to jest cały czas jechanie na równoległości między dwoma przypadkami. I jest, nie wiem jaka jest, tak naprawdę ja osobiście nie wiem, a szukałem, nie znalazłem, może źle szukałem cokolwiek, ale nie znalazłem łączników pomiędzy Fukushimą a Czarnobylem. Nie wiem, po prostu. Może mam pecha. agentomasz.pl Panie Waleczku, pan się nie boi. Dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Waleczku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji w kraju, z niezadowolenia społecznego, ze słabnotnej pozycji Polski w świecie, z straconych ostatnich kilku miesięcy, będzie głosował za powołaniem pana posła Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Klub Unii Demokratycznej udzieli poparcia kandydaturze przedstawionej Sejmowi przez prezydenta Rzeczypospolitej pana Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Numer 5. Jest to chyba też ostatni moment, żeby przypomnieć wszystkim, którzy słuchają tej audycji w Kanadzie, o tym, że cisza wyborcza się za moment zacznie i 2 maja będą chłopcy wybierać. Ale generalnie to jeszcze nie jest jakąś tam większą informacją. Non stop są gdzieś jakieś wybory. Żyjemy w królestwie demokracji. Natomiast jest dość specyficzna cisza wyborcza. Znaczy jest coś takiego jak Canada Elections Act i on tam ma taki artykuł 329, który mówi o tym, że nie można w żaden sposób podczas ciszy wyborczej nagłaśniać swoich poglądów. A że świat idzie do przodu, to ta kwestia, która została napisana głównie dla mediów, bo chodziło o to, żeby wschód i zachód się wzajemnie nie inspirował do wyborów. Że jak tu jedni skończą, a tam jeszcze drudzy głosują, to żeby przez różnicę czasu nie były spowodowane żadne jakieś wahania i tak dalej, i tak dalej. Generalnie chodziło o radio i telewizję. Teraz, z racji właśnie tego, że żyjemy w świecie postępu, mamy przecież Facebook, mamy, co tam jeszcze może być, Twittera chociażby. I właśnie co do Twittera i Facebooka będą służby porządkowe, służby demokratyczne, porządkowe, kanadyjskie, no się będą przyglądać tym portalom społecznościowym i cisza wyborcza, wszelkie restrykcje związane z ciszą wyborczą zostaną rozciągnięte na Facebooka i Twittera. Co oczywiście doprowadziło do tego, że całe tam społeczności internetowe stwierdziły, że to przesada, że to bzdura i tak dalej. No ale w sumie prawda, bo dzisiaj nikt nie ogląda telewizji, nikt nie słucha radia, tylko wszyscy siedzą na Facebooku i tweetują, czyli ćwierkają na Twitterze oczywiście. Akcja ma polegać na tym, że właśnie kiedy będzie cisza wyborcza, wszyscy posiadacze konta na Twitterze, ci ćwierkający, prawda, będą tam siedzieć i ćwierkać, no aż wykraczy ktoś z nich karę dosyć dużą, bo 25 tysięcy dolarów kanadyjskich, jak cię przyłapią na siedzeniu w Kanadzie i tweetowaniu tego na przykład za kim jesteś, albo przeciwko komu jesteś, albo tak dalej, i tak dalej. Vancouver Sun tak naprawdę donosi, mówi, przypomina tak naprawdę wszystkim posiadaczom praw wyborczych, którzy też posiadają konto na Facebooku, że można wysyłać maile, ale nie można zamieszczać nic na tablicy. Czyli nic, co ktoś może przypadkiem zobaczyć, po prostu no nie jest dozwolone. Po prostu, sorry, nie? Ale no, wchodzi to Facebook i wchodzi to Twitter. Ja tymczasem zapraszam na Facebooka wszystkich, którzy słuchają audycji, a z którymi jeszcze nie jesteśmy znajomymi. agentomasz.pl to jest nazwa, adres strony i Tomasz Agencki trzeba znaleźć na Facebooku. A tak naprawdę to zbliżają się wakacje, ja tak coraz bardziej myślę o kampanii. Oczywiście bynajmniej nie zdążyłem się zarejestrować, tak jak zresztą Oseł Alikot się też nie zdążył zarejestrować. Ja nawet nie miałem zamiaru się rejestrować. Pomyślałem, że warto by było stworzyć jakiś program polityczny ponad tym wszystkim, ponad podziałami generalnie. Pierwsze projekty, które wyłoniły się z rozmów właśnie facebookowych, między innymi na tablicy, żeby było śmiesznie, aczkolwiek też w prywatnych wiadomościach, to jest program PLC, czyli Nowa Partia. Ona by wychodziła ze Stowarzyszenia Polip. To są takie dwa ruchy, które chciałbym wprowadzić. Polip to jest takie ogólne ciało zrzeszające wszystkich. Tam nie ma, generalnie tętno jest wymagane, żeby być częścią Polipu, a z Polipu, czyli Porozumienie Obozów Lig i Platform, w skrócie Polip, wyłania się partia PLC, czyli Prawica Lewica Centrum, która jest już właśnie tym takim ramieniem politycznym Polipu. I PLC, czyli Prawica Lewica Centrum, będzie zrzeszać wszystkich ludzi o wszystkich dowolnych poglądach. Póki co nie mamy strony internetowej, nie mamy konta facebookowego, nie mamy maila. To wszystko jeszcze przed nami, więc z nadzieją patrzę w przyszłość. Będzie kupa dobrej zabawy w wymyślaniu haseł wyborczych. I generalnie chciałbym, żeby ludzie byli wszyscy kandydatami, byli w tej partii. Że nie to, że będzie jakiś konkretny kandydat, który będzie startował na plakacie. Chciałem podnieść populizm do maksymalnej po prostu granicy, pokazać, nie wiem, ustawić poprzeczkę tak, żeby już żaden inny populista nie mógł tego przeskoczyć, tudzież ustawić wyższej swojej. Czyli PLC, Prawica Lewica Centrum, partia, która zrzesza wszystkich, wszechpartia w zasadzie, tak się to powinno nazywać. Ale to jest na razie tylko pomysł rzucony właśnie w rozmowach facebookowych. Mam nadzieję, że w Polsce przynajmniej będzie można komentować jesienne wybory na Facebooku. W Kanadzie już nie można. Agent Tomasz. Anty-newsy. 1 maja świętem ruchomym. Na wniosek ruchu pracowniczego Fajrant, Narodowe Stowarzyszenie Solidarność na Rzecz Socjalnej Europy oraz władze wszystkich związków zawodowych byłych krajów bloku sowieckiego zorganizują jeszcze tej wiosny konferencję, na której ostatecznie określony zostanie status ruchomości święta 1 maja. O przekształceniu 1 maja w święto ruchome wystąpił Europejski Ruch Zasiłkobiorców. Według propozycji ruchu święto pracy poprzedzać będzie o 2 tygodnie Dzień Wolności Podatkowej. Janusz Palikot przedstawił swój akt urodzenia potwierdzający jego polskie obywatelstwo. Rozwiewający wszelkie wątpliwości dokument jasno stwierdza datę urodzin: 12 lipca 1995 roku, miejsce Biłgoraj, zawartość alkoholu 12%, stężenie siarki w normie. Zwolennicy teorii o nieautentyczności aktu wskazują na zamazaną datę ważności i podejrzane zacieki na kodzie kreskowym. W restauracji kongresowej odbył się Kongres Nowej Lewicy. Przybyli na zjazd delegaci, omawiali palący problem globalnego ocieplenia, niedostatki na rynku stoczniowym oraz mizerną sytuację stołówek szkolnych. Niską frekwencję przypisywano wyjątkowo dobrej pogodzie. To były antyniusy. Cały postępowy świat czci dziś święto pracy. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Upływa 100 lat od krwawej rozprawy amerykańskiej policji z robotnikami w Chicago. Widmo Ku Klux Klanu. Stryczek założony ręką amerykańskich faszystów. That is the politics of the past. We are offering the politics of the future. Ale chciałem prosić także po stokroć, abyśmy umieli iść dalej. Patrzmy naprzód, wybierajmy przyszłość. Szubienice, policyjne szarże, klątwy i oszczerstwa. Ździczenie, sadyzm, pornografia. 7 grzechów równych za $1. Taka była odpowiedź na rodzący się nurt wyzwolenia człowieka. I nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali. People wanted to see a politics that wasn't about tearing each other down, but was about lifting the country up. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Numer 4. Wrócił temat, który już raz został poruszony w agencie. Stany Zjednoczone, ceny benzyny, elektryczne samochody, których nikt nie chce kupować póki co. Bo chcieć to czemu nie tak naprawdę? Tylko kupić samochód, który jest 4 razy droższy od zwykłego sedana na wachę, no to trzeba mieć fantazję ułańską po prostu przy rosnących cenach prądu tak samo. No i co się okazuje? Rosną ceny benzyny. Już nie wchodźmy w to, czy to są spekulacje, czy to jest Libia, czy cokolwiek, dobra? Czy dlaczego Soros sponsoruje odwierty brazylijskie w Zatoce Meksykańskiej, w której jest zakaz? I tak, dobra, okej, olejmy to, odstawmy to na moment. Cena benzyny idzie w górę, to wiemy. W cenie benzyny zawarte są pieniądze na naprawę autostrad, na utrzymanie dróg. Promuje się jednocześnie elektryczne samochody. Ale zanim do tego przejdziemy, to przejdziemy przez sondaż, zanim do tego dojdziemy, to przejdziemy przez sondaż Washington Post, w którym Barack Obama, bohater chyba dzisiejszej audycji, taki cichy bohater dzisiejszej audycji, Barack Obama traci znowu. Ja nie wiem, z czego on traci, bo już chyba ma poparcie rzędu naprawdę minimalnego. Już nie ma z czego tracić tak naprawdę. Szczególnie przed walką o reelekcję. 71% respondentów w sondażu odpowiedziało, że wysokie ceny benzyny są problemem finansowym dla nich, członków rodzin. Dla 43% jest to poważny problem. 44% przyznaje, że wskutek rosnących cen paliwa mniej teraz korzysta z samochodu. 9% ograniczało w związku z tym inne wydatki. 5% zaczęło dojeżdżać do pracy autami znajomych. Carpooling to się nazywa, może też po prostu car stealing. A 4% kupiło mniej paliwochłonne samochody. 4% dosyć rozsądnie na to zareagowała. Średnia cena benzyny $4 za galon. A, 67% źle ocenia Baracka Obamy jako prezydenta. I to 67% ludzi, którzy opowiedziało się jako neutralni politycznie. Ja nie wiem, ilu ich jest w Stanach Zjednoczonych, może 100. I z tych 100, 67 źle ocenia Baracka Obamy. Postępowania, ruchy i wszystkie jego działania. I wini go też za rosnącą cenę benzyny. Nie wiem, czy za wszystkie złe rzeczy, jakie się dzieją w Stanach Zjednoczonych, można obarczać Obamę. No chyba za część na pewno, ale za wszystkie. Come on. Ostatnio też gdzieś słyszałem, że Barack Obama dlatego sobie nie radzi z byciem prezydentem, ponieważ jest na niego za mądry. To jest taka nowa teoria. I to jest chyba dobre przejście do drugiej części tej wiadomości, bo króluje teraz w mediach wymyślanie usprawiedliwień i tłumaczenie, dlaczego coś jest, dlaczego coś nie działa, dlaczego jest jakiś problem istnieje, dlaczego nagle coś się skończyło, nagle coś trwa. I zaczęło się chyba od 2008 roku. I tak trudno było ludziom wytłumaczyć kryzys, że powstały legendy miejskie, nad którymi, że tak powiem, łatwiej panować, nad takimi teoriami spiskowymi, łatwiej się w tym obracać, szczególnie mediom. Jeśli się założy jakieś mity i tymi mitami gdzieś tam obraca, łatwiej gdzieś tam kręcić lody z tyłu. Po jakimś czasie oczywiście trzeba ludzi obudzić, ale to już jest bardzo trudne, bo tak przywykli do tego, 700 tysięcy razy żyli to w telewizji. Więc jak teraz powiedzieć, że było inaczej? Jak przyznać, że to nie kapitalizm zawiódł, tylko właśnie brak kapitalizmu? Tudzież jakaś wynaturzona forma, którą nazwano kapitalizmem, też dla ułatwienia tak naprawdę. Teraz się okazuje, że Barack Obama nie dlatego sobie nie radzi, że jest po prostu marksistą, nie dlatego doprowadza kraj, którym powierzono, do ruiny, ponieważ właśnie miał piątkę z marksizmu, jak się ostatnio dowiedziałem, jak był studentem, tylko dlatego, że jest za mądry. Kolejne tłumaczenie. Bo już jakby przestaje działać hasło, że to George Bush wszystko zrobił. No oczywiście był odpowiedzialny za wiele rzeczy. No, Michael Moore winił George'a Busha za to, że non-stop siedzi i gra w golfa. Nie zajmuje się sprawami państwowymi, że więcej czasu spędza w wózku golfowym niż w gabinecie owalnym. Wszyscy widzieliśmy Fahrenheit 911. No tak, to była prawda. Barack Obama 12 razy więcej godzin spędza tygodniowo na polu golfowym. Jakoś nikt nie ma z tym problemu. Musi odreagować. Non-stop spędza, jest u Oprah Winfrey, jest chyba co tydzień tak naprawdę. Częściej niż Oprah sama. Nie, ale tak serio. I teraz się okazuje, że on jest za mądry po prostu, że prezydent, że ma skomplikowaną osobowość, jest wielowarstwowym człowiekiem. Nie jest tak prosty jak George Bush, czy Ronald Reagan, czy Bill Clinton. Jest człowiekiem, który więcej wymaga od rzeczywistości, więc przez to jest złym prezydentem. Przez to już zaciągnął dług większy niż cały zakumulowany dług w historii Stanów Zjednoczonych do dnia jego zaprzysiężenia wyniósł. To już Barack Obama zapożyczył się na więcej, więc to tylko dlatego, że jest na to za dobry. Jest po prostu za mądry. Jest tak przeinteligentny, dowcipny, świetny, wspaniały. Ma tak czarujący uśmiech i tak świetnie czyta z telepromptera, że nie nadaje się na to stanowisko. Po prostu. I tu zaczyna być bardzo popularne wyjaśnienie. Już przyznam szczerze, że to wyjaśnienie porażek Baracka Obamy już zaczyna być popularne wśród demokratów, co jest w ogóle świetne, bo dotychczas jego porażki wynikały z tego, że objął kraj w autentycznie złym momencie. George Bush doprowadził wszystko do totalnej ruiny, więc jeszcze za pierwszy rok działań Baracka Obamy to wszystko jeszcze się toczyło. On jeszcze nie mógł tego powstrzymać. Teraz już mija drugi rok, już nie wiadomo, czym to tłumaczyć. No teraz wiadomo, czym to tłumaczyć. Jak mówił Kisielewski, w kraju socjalistycznym bohatersko zwalcza się problemy nieznane w normalnym kraju. I teraz okazuje się, że problem jest z elektrycznymi samochodami, o czym wspomnieliśmy na początku, o tej cenie oporządzania, że tak powiem, autostrad i dróg. W benzynie jest, prawda, są na to przeznaczone pieniądze i promuje się auta elektryczne i jednocześnie ludzie kupują te auta elektryczne. I teraz doszło do tego, że już coraz więcej ludzi ma te auta elektryczne, już będzie chyba z 0,5% niedługo. To jest kupa samochodów tak naprawdę, kupa złomu oprócz tego. Te samochody nie płacą za benzynę, a jeżdżą. I tak samo przecież korzystają z tych dróg, więc powinny w jakiś sposób płacić. I teraz nie wiadomo, jak tych ludzi za to zczarżować, mówiąc po polsku. No bo tak, podłączają się do prądu. Można wymyśleć, że każdy będzie $100 płacił rocznie. I jest to jakaś opcja, prawda? Jeździsz ile chcesz, płacisz stówę. No ale niektórzy mówią, że to nie jest proporcjonalne. No to proporcjonalnie to trzeba byłoby im wszystkim założyć GPS-y, pewnie już mają tak naprawdę, i liczyć, ile przejechali. No ale wtedy by się mogło okazać, że to jest z kolei niesprawiedliwe wobec tych, którzy... I to generalnie jest jakiś niekończący się ciąg argumentów i kontrargumentów, który wiadomo, że będzie następował. Wiadomo, że tak naprawdę nigdy nie dojdzie to do wspólnego mianownika, bo nie ma prawa dojść. Oczywiście, no, rozwiązanie jest jasne. Sprywatyzować, prawda? Sprywatyzować drogi i niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz, możesz tam wjechać furmanką nawet, spokojnie, może być pas. Myślę, czemu nie tak naprawdę? Jeśli pojawi się popyt na pas dla furmanek, to myślę, że prywatny właściciel będzie miał w tym interes, żeby ten pas tam się pojawił. Sprywatyzować drogi, I ty wjeżdżając płacisz i wymagasz, żeby ta droga miała jakiś poziom. Są w Stanach Zjednoczonych już prywatne drogi. O wiele lepiej działa cały assistance, ten cały system pomagania przy wypadkach niż na drogach państwowych. Nie ma jakoś dziur, wszystko jest ładnie, wszystko jest pięknie. Są wielopoziomowe autostrady w tunelach pochowane, wszystko ładnie. To jest do znalezienia. No, jakby na YouTubie nie jest tak, że przecież nie żyjemy w latach 90., 80., że trzeba wszystko było na słowo brać. Można to wszystko dzisiaj wygooglować i to działa. No ale to byłoby problemem dla, może nawet dla Sorosza miejscami i częściowo. No i też oczywiście tutaj już wielbiciele wprowadzania nowych podatków już liczą, ile tysięcy, ile setek tysięcy, miliardów, giliardów przyniosą te pieniądze ściągnięte z właścicieli samochodów elektrycznych, niezależnie od tego, czy będą ich tam od kilometra, czy ryczałtowo po tej stówie od głowy liczyć, no to już obliczyli, że będą setki tysięcy dolarów, które właśnie najprawdopodobniej mogą nawet uzupełnić dziurę budżetową powstałą w budżecie właśnie na naprawę dróg, powstałą przez to, że z racji podwyższonej ceny benzyny ludzie tej benzyny nie kupują tak dużo. A jeszcze, co też, prawda, ma przełożenie na to, ile tych pieniędzy zostaje w budżecie na końcu. Krzywa Laffera działa tutaj dokładnie tak samo jak w każdej innej kwestii podatków czy akcyz. Tak więc okazało się, że na początku marzyciele myśleli o tym, że jeśli będzie droższa benzyna, to będzie więcej pieniędzy na naprawę dróg. Okazało się, że rzeczywistość wygrała ten spór, nawet nie zabierając w niej głosu. Po prostu, jak zwykle, jak w każdym systemie, rzeczywistość po prostu wygrywa. Numer 3. Teraz tak, czy to jest teoria spiskowa o Wielkim Bracie i New World Order, czy po prostu pusta sakwa w budżecie? Miasteczko Kings Point w stanie Nowy Jork zainstaluje swoim obywatelom 44 kamery uliczne śledzące samochody, śledzące mieszkańców. O miasteczku Kings Point mogliście nic nie słyszeć, ponieważ rzadko kiedy miasteczko, którego populacja wynosi 5 tysięcy, ma cokolwiek tak naprawdę do powiedzenia i może stać się słynne. Małe prawdopodobieństwo, że słyszeliście o miasteczku Kings Point tak naprawdę. 44 kamery, wychodzi mniej więcej 120 osób na kamerę. Się zmieści, nie? Jaki jest szerokokątny obiektyw. W Polsce tak naprawdę chciałem przejść z dróg amerykańskich do polskich autostrad między innymi. Był taki film Zagubiona autostrada kiedyś. O ile można w Polsce mówić o autostradach w ogóle. To mamy tak. W Polsce według Rzeczpospolitej z tego co piszą przy drogach stanie 300 nowych urządzeń. I będzie to pomiar prędkości w punktach, ale też będzie to pomiar prędkości na odcinkach. Czyli tak jak chcieli charge'ować tych gości z elektronicznych samochodów, tylko tu my będziemy bardziej rozmawiać o prędkości, bo tu o elektronicznych samochodach w Polsce, elektrycznych samochodach w Polsce, to jeszcze nie za bardzo jest o czym gadać tak naprawdę. Już lepiej prędzej o tych autostradach. Przejęliśmy już od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 445 masztów na urządzenia rejestrujące. Teraz bierzemy się do masztów policyjnych, których jest 576, mówi Marcin Fliger, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. A teraz prędkości na drogach pilnuje 200 urządzeń, w tym będące w dyspozycji straży gminnych. Od lipca, jak dowiedziała się Rzepa, planuje się wykorzystać urządzenia przejęte od policji, 80 fotoradarów oraz rozbudować system o dodatkowych 300 rejestratorów. Chyba nasz premier niedawno mówił coś takiego o tym, że tylko człowiek bez prawa jazdy, pamiętacie taki cytat? Tylko człowiek bez prawa jazdy buduje radary, a nie dba o drogi. Tak naprawdę wydaje mi się, że chyba Platforma czuje zimny oddech na plecach, skoro postanowili taki rzut na taśmę dać. Moi drodzy, jest 200, przejmują kolejne i jeszcze dorzucają 300. No to jest gruba cyfra tak naprawdę. Tylko facet, który nie ma prawa jazdy, może wydawać takie pieniądze na fotoradary, a nie na drogi. Numer 2. Kontynuujemy temat Bractwa Muzułmańskiego, może już nie w głównej roli. Mam tutaj newsa, który inspiruje mnie do napisania kolejnej piosenki, tym razem chyba o sondażach tak naprawdę, bo jak ośrodek opinii publicznej Pew Research Center dostarczył bardzo dziwne cyfry a propos upodobań, że tak powiem, ludu Egipcjan, który to generalnie, jak się okazuje, uważa, że Koran powinien być konstytucją i to właśnie źródłem prawa. Amerykański Ośrodek Badania Opinii Publicznej. Rezultaty badania opublikowano w poniedziałek, na 5 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. To jeszcze 5 miesięcy będą je organizować? No, chyba, żeby równolegle z nami było mniej więcej. To będzie podwójna kampania, to jest odlot. Dobra, pierwsze odsunięcia w lutym bieżącego roku po 30 latach rządów prezydenta Mubaraka. 62% Egipcjan uważa, że prawodawstwo w ich kraju powinno być ściśle związane z naukami zawartymi w Koranie. 27% jest zdania, że w sposób wystarczający odzwierciedla generalne prawa i zasady islamu. Dla 50% badanych, bardzo ważny, jest udział partii religijnych w przyszłym rządzie. 37% ludzi ma bardzo pozytywną, jak zaznacza tutaj agencja prasowa w takich tutaj zajączkach, opinię na temat bractwa muzułmańskiego. 37% ludzi. To jest większe poparcie niż ma Barack Obama w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Mówimy tu o bardzo pozytywnym, okej? Okay? Bo Barack Obama mniej więcej ma 45% na plus, ale jeszcze wśród tych 45 trzeba odjąć 70, którego nie lubi i zostaje 37, które ma bardzo pozytywną opinię. A nie, to 37, przepraszam, jest o bractwie muzułmańskim. To co, to Barack Obama ze swoją rodziną po prostu i tyle. Nie, tak naprawdę z tym bractwem muzułmańskim to jest wyższa sprawa. To już przyznam szczerze, odsyłam już nie do, konkretnie do internetu, no bo to bzdura, tak, odsyłam do internetu. Wejdźcie na moją stronę youtube.com. Tak serio... Glenn Beck, jeśli znajdziecie Glenna Becka na różnych torrentach, możecie sobie całkowicie legalnie ściągnąć jego programy ze stacji Fox na ISOHunt na przykład, czy Pirate Bay. Nie to, żebym polecał te strony, ale wiadomo, no, jeśli coś można ściągnąć legalnie, są to tylko trackery, nic więcej. Możecie ściągnąć programy ze stacji Fox, w których Glenn Beck bardzo, bardzo dokładnie przygląda się bractwu muzułmańskiemu. Oczywiście od razu lewica amerykańska siadła na nim, że panikuje, że wcale tak nie jest, że bractwo muzułmańskie ma minimalne poparcie. I nawet w tej u nas audycji, nie to, żebyśmy puszczali Glenna Becka, bo to by było najłatwiejsze, puścić Glenna Becka czy Rusha Limbo w tej audycji. Okay? Przetłumaczyć jakiś jego fragment. W zasadzie nie byłoby tu jakichś większych starć. Dlatego nie pamiętam, czy to było... No na pewno był to luty albo marzec. Gdzieś na równolegle z tymi rewolucjami facebookowymi przytoczyłem wywiad z Jimmy Carterem, który opowiadał o tym, że bractwo muzułmańskie to są fajni goście, demokracja, w ogóle wszystko, cacy. No i okazuje się, ale mają poparcie rzędu 11%. Teraz okazuje się, że 37% ma bardzo pozytywną opinię na temat bractwa muzułmańskiego. I to jest hardcore. Przecinek największego i najlepiej zorganizowanego ugrupowania w tym kraju. Co jest hardkorem do kwadratu, tak naprawdę. Z punktu widzenia judeo-chrześcijańskiej kultury to w ogóle jest Armagedon, moi drodzy. Wyniki badania pokazują, że Egipcjanie, którzy w ciągu ostatnich 40 lat zwrócili się w stronę konserwatyzmu religijnego, fanatyzmu religijnego, nie konserwatyzmu, są otwarci na włączenie partii religijnych do przyszłych rządów. Jedynie mniejszość sympatyzuje z fundamentalistycznymi ugrupowaniami religijnymi. Ale coś tu się nie zgadza. Jak ocenia Associated Press, dzięki wynikom ankiety maluje się obraz Egipcjan jako ludzi, którzy, i to mi się bardzo, bardzo mi się to podobają, cenią wartości demokratyczne, bardzo mi się podoba ten news, cenią wartości demokratyczne, nawet jeśli oznaczają one ryzyko pewnej politycznej niestabilności. I tu na końcu jest bardzo ładny taki podsumowanie właśnie procentowe. Associated dodaje a propos tego Pew, to się nazywa PEW, Research Center. Pierwszy raz, przyznam, słyszę o takiej organizacji. I to jest tak. Największą popularnością cieszy się sekretarz generalny Ligi Arabskiej Amr Musa. W sondażu uzyskał on 89% poparcia. No to zostaje 11, nie? I te pozostałe 11 dzieli się w ten sposób. Nie żartuję, tak naprawdę nie dzieli się, tylko cały czas mówię o 100%, żebyśmy nie obliczali teraz iluś procent z 11. Były kandydat na prezydenta Ayman Nur cieszy się 70% poparciem. Ale nie tych pozostałych 11%, tylko znowu całej puli 100%. A laureat pokojowej Nagrody Nobla Mohamed El Baradei uzyskał 57% głosów. Wychodzi troszeczkę więcej niż 100%, jak się doda 89%, 57% i 70%. Troszeczkę więcej niż 100%, ale wszystko jest wytłumaczone. W badaniu przeprowadzonym margines błędu wynosił 4%. agenttomasz.pl. Numer 1. Tak to szczęśliwie dobrnęliśmy do ostatniej informacji w dzisiejszym agencie. Jak to jest zazwyczaj, na koniec zostawiamy sobie coś deserowego. Zaczęliśmy chyba od drinka, tak? Zaczęliśmy dzisiejsze newsy od francuskich stróżów prawa, którzy lubią czasem walnąć coś półwytrawnego w miejscu publicznym. Kończymy na zagryżce, że tak powiem, bo na deser dzisiaj zostaje kiełbasa. Myśliwska i kiełbasa jałowcowa, moi drodzy, zostały obie w zasadzie dopisane przez Komisję Europejską do tak zwanej listy gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Gwarantowane tradycyjne specjalności, w skrócie GTS. Wraz z chronionymi oznaczeniami geograficznymi, w skrócie GHOG, i chronionymi nazwami pochodzenia CHNP, stanowią główny element unijnej polityki jakości w rolnictwie, której celem jest zachęcanie do wytwarzania produktów wysokiej jakości oraz wspieranie rozwoju obszarów miejskich. Tu znowu pojawiają się słowa zachęcanie i wspieranie, które tak naprawdę kryją pod sobą jakiś przymus do jakiegoś haraczu. W przeciwieństwie do GHOG i CHNP, jeszcze raz muszę spojrzeć, co to znaczy tak naprawdę, CHNP to są chronione nazwy pochodzenia, GHOG to są oznaczenia geograficzne. Nic nie rozumiem, ale dobra. Znak gwarantowanej tradycyjnej specjalności nie odnosi się do pochodzenia produktu. Wow. Ale podkreśla jego tradycyjny charakter, recepturę, sposób wytwarzania, etc. Zarejestrowanie tych wędlin nie uniemożliwia innym producentom wędlin posługiwania się ich nazwami. To jest ciekawostka. Nawet jeśli nie przestrzegają oni zatwierdzonych przez komisję specyfikacji. To jest pytanie. Producenci stosujący inne receptury nie mogą jednak używać znaku GTS. Czyli można produkować kiełbasę jałowcową, ale nie można przyczepić sobie jakże wiele mówiącego znaczka GTS, na który wszyscy będą teraz po tej audycji zwracać uwagę i kupować oczywiście tą jałowcową, która nie ma GTS, prawda? Proste. Na liście, na którą trafiły myśliwska i jałowcowa, jest już 30 innych gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Czyli GTS jest standardem jak THX dla głośników, z tego co mam rozumieć, tak? Że Komisja Europejska mówi I'm European Commission and I approve this sausage. Coś takiego, tak? Czyli według w definicji tradycyjnej... No dobra, okej, wiem o co chodzi, prawda? Dobra, bo się tutaj zapętliłem z jakąś bzdurą. Coraz mniej tego. Jak to wygląda, jak wygląda kwestia z oscypkiem? Czy to jest ta równoległa sprawa? Przyznam szczerze, nie jadłem nigdy jeszcze oscypka z napisem GTS. To brzmi jak nazwa oleju napędowego. Oscypek GTS. Kiełbasa myśliwska GTS. To jest ile kampanie reklamowe... poświęciły, ile firmy poświęciły kampanii reklamowych, żeby sprzedać mleko UHT, bo to UHT już brzmiało jak jakiś związek dziwnych pierwiastków chemicznych i Boże uchowaj, co tam jest w środku. I UHT się dobrze kojarzyło. Czy będzie teraz trzeba zrobić jakąś kampanię launchingową od nowa, która będzie sprzedawać hasło GTS? To brzmi jak rozszerzenie karty graficznej. Co masz? GeForce GTS? Nie, mam coś tam, Radeon CHOG tak naprawdę. Nie, no bez sensu. Dobra, okej. Okay. Za daleko poszedłem z tymi kiełbasami. To chyba z głodu tak naprawdę, bo już najwyższy czas coś ciachnąć. Czyli myśliwska i jałowcowa. I oprócz tego jest 30 innych produktów. Nie wiemy nadal, jak wyglądają losy oscypka. Ostatnio na TVN-ie leciał jakiś reportaż o gościu, który robił oscypki. Tudzież komisja mu weszła do stodoły i stwierdziła, że ma sprzęt do robienia oscypków, więc musi teraz udowodnić, że ich nie zrobił. Bo inaczej pójdzie siedzieć. To jest tłumaczone na tej zasadzie, że ci, którzy nabrali się na to i płacą te wszystkie honoraria, te wszystkie tam patenty, czy jak to się nazywa, po prostu oni teraz ubolewają, że to jest nie fair, to jest wbrew zasadom konkurencji. Ja zapłaciłem, ja płacę, a ten robi tak samo i nie płaci. Więc teraz można na tym zbudować, prawda? Całą kampanię wciskania tych patentów. Ale dobra, o tym wiemy, o tym mówiliśmy już wielokrotnie. Chciałem tylko na koniec audycji zostawić tą kiełbaskę, tak żeby się swojsko zrobiło myśliwsko i jałowcowo. Ja co na to nasz prezydent tak naprawdę, że kiełbasa ukryta w krzakach, w tych jałowcach, myśliwska zresztą, jak sam pan prezydent jest przecież myśliwy, tak myślę przynajmniej. A my dla odmiany słyszymy się za tydzień w kolejnym agencie, już teraz będziemy się słyszeć co tydzień, no chyba, że znowu coś wypali i tak do samej wakacji. I tak jak dzisiaj puściłem tą wolną, niesprecyzowaną myśl a propos stworzenia ruchu politycznego, który byłby... odbywałaby się jego kampania równolegle do oficjalnych kampanii, które mam nadzieję w lecie będą czymś, o czym będzie można rozmawiać tak naprawdę i z czego będzie można czerpać inspiracje do zabawnych komentarzy, to ta partia, wiecie co, z tym PLC i porozumienie obozów Liki Platform, w skrócie POLIP, to poczekajmy, to coś z tym będzie na pewno. To jest jakaś opcja na jakieś plakaty, może jakąś kampanię internetową, coś takiego. Jeszcze nie wiemy co i jeszcze nie mam żadnego pomysłu jak. To jest po prostu rzucone hasło, głupi skrót. Dzisiaj było dużo głupich skrótów w audycji. Był GIF, był GTS, KE, w sensie Komisja Europejska. Dobra, a my musimy też skrócić tą audycję, przynajmniej w tym momencie. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. To był Agent Tomasz. Zapraszam na agenttomasz.pl. Wszelkie uwagi, radiomałpa.agenttomasz.pl, na Facebooku Tomasz Agencki. Jak już przecież wiecie. Do usłyszenia za tydzień. Miłego weekendu i tygodnia tak samo. We do not have time for this kind of silliness. Thanks very much.